خاص فارغ التحصیل علماء ڈائری کے بغیر بیان کرتے ہیں، بطور دلیل یہ کہتے ہیں کہ ڈائری دیکھ کر بیان کرنے سے لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں، کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ نفس کی چال ہے کہ لوگ ہمیں جاہل کہیں گے، یعنی کہ آپ کو عالم کہلوانے کا شوق ہے، اس کا مطلب یہی ہوا نا، تو آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کی علمیت کا لوہا نہ مانے. اب اگر نقالی کرنی ہے، جیسے کہ ابھی ہماری مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران نے فرمایا کہ کارڈ لگاتے تو ہم نے کارڈ لگا لیا، تو پھر تو میں ڈائری پکڑ کے بیان کرتا ہوں، آپ بھی ڈائری پکڑ لیں. محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ دادا جان نماز پڑھتے ہوتے ہیں تو پوتا چھوٹا آتا ہے، وہ بھی بغل میں کھڑا ہو کر اٹھک بیٹھک شروع کر دیتا ہے، اور جس کا باپ مطلب یہ نہیں کہ پکڑ کے ٹی وی کے آگے بٹھاتا ہے تو وہ بچہ پھر ٹانگے چھرکاتا ہے، ٹیوس کرتا ہے. یہ تو عام مناظر ہیں. ڈائری کا فائدہ یہ ہے کہ غلطیاں کم سے کم ہوتی ہیں اس میں، جبکہ ڈائری میں دیکھ کر بیان کریں. اب بعض لوگ کیا ڈائری تو لیتے ہیں، وہاں ڈائری خالی رسمی ہاتھ میں ہوتی ہے اور علامہ اظہار بنے ہوئے ہوتے ہیں، حدیث کی دے شرح تفسیر ان جیسا کوئی مفسر نہیں ہوتا. ویسی مفصل تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ کان پکڑ کے ان کو مسجد سے باہر نکال دیا جائے. یہ نہ ہو جو لکھا علماء کرام نے وہ لکھ پڑھ کے سنا دے، ہم مفسر و محدث تو بنتے بنیں گے نا. تو اس لیے مطلب دیکھ کر پڑھنے میں عافیت ہے. مثلاً قرآن آیتیں آپ پڑھو گے دیکھ کر تو آیت تو پڑھنے کا ثواب ملے گا، ترجمہ کنز الایمان بھی اس معنی پڑھ لو گے، ورنہ زبانی ترجمہ تو رٹنا مشکل ہے. دوسرا یہ کہ چھونے کا بھی ثواب ملے گا، وضو ہے آیت کو چھوا آپ نے، یہ بھی ثواب. تو قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھنا چھونا ثواب. تو جو اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے، جو سنتوں بھری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کا دیکھنا کوئی گناہ تو نہیں، بلکہ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے تب بھی ثواب ہی ملے گا. تو یوں زبانی بیان کرنے سے دیکھ کر بیان کرنے میں ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ. اور غلطیوں سے بچنا، کیونکہ حافظے پر اپنا اعتماد نہیں ہے، حافظے تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کمزور ہوتے ہیں آج کل، شاید ہی کوئی ایسا مطلب ہو جس کا حافظہ مضبوط ہو، نہ ہاضمہ مضبوط ہے نہ حافظہ مضبوط. تو ایسی صورت میں یہی کرے کہ دیکھ کر بیان کرے. تو یہ میں اپنے ان علماء کرام سے بھی یہی عرض کروں گا کہ آپ شرمائیں، شرمانا یقین مانے مطلب یعنی کہ ریاکاری ہے اس معاملے میں، کہ آپ اپنی علمیت کی دھاک مٹانا چاہتے ہیں. دیکھو نا، اگر اس سے امپریشن خراب پڑتا ہوتا ڈائری دیکھ کر بیان کرنے سے، تو آج میرا امپریشن بہت بری طرح خراب پڑ چکا ہوتا. الحمدللہ میں بیان ڈائری دیکھ کر کرتا ہی ہوں الحمدللہ، تو امپریشن پڑے یا نہ پڑے، اپنے کو تو مدینہ مدینہ کرنا ہے، سمجھے، اللہ رسول کی باتیں کرنی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ مطلب سننے والے سنتے ہیں، جن کو نہیں سننا تو زبان ہی کریں گے تب بھی وہ نہیں سنیں گے، تو باتیں بنائیں گے، یوں بول دیا اور یوں بول دیا. تو یہ طے ہوا انشاءاللہ، چاہے آپ خطیب اعظم ہو یا خطیب اکبر ہو خطیب اصغر ہو، جو بھی ہو دیکھ کر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.